nuodėmes palinkęs. Jaunystė švaistės į žaibais. Tu tai jau vasarą nunoko, tu gal stėdėsis į labai. Kad aš gyvent lyg šiol nemoku. Tada pa